ายต่อไปเป็นสายสดจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นสายของคุณเนยคุณเนยเธอปัจจุบันอายุ35ปีครับคุณเนยบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านอยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนะครับผ่านมาโอ้โห40ปีแล้วเนี่ยโอ้น่าฟังน่าฟังแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องมาน่าฟังด้วยนะครับชื่อเรื่องว่าปอบ8ตัวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้น้องเนยอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องเนยครับ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้องเนยพี่ขวัญถามก่อนตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ชุมพรค่ะ อยู่ที่ชุมพรแล้วฟังพวกเราผ่านทางไหน ไลฟ์สดค ่ ะ ไลฟ์สดที่ YouTube นะ ใช่ค่ะ โอเคแล้วเข้ามาคุยเข้ามาแชทกับเขาอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย ทุกวันค่ะ ทุกวันเลยหรอ ค่ะ โอ้ขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่ด้วยกันนะอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะ แป๊บน ึ งครับพอดีมีเสียงมือถือมันดัง จ้าจ้าปิดก่อนนะปิดก่อนนะ ค่ะ โอเคเดี๋ยวพี่ตกใจระหว่างฟังเรื่องนะครับ ค่ะ น้องเนยนี่เป็นครั้งแรกมั้ยที่เราคุยกัน ใช่ค่ะ ตื่นเต้นไหม สุดพี ่นี่คือครั้งแรกที่ตัดสินใจโทรศัพท์มาเล่ากับพวกเราฟังแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังกันทั่วโลกเลยนะคืนนี้นะ ใช่ค่ะเพราะว่าฟังมาตั้งแต่ว ั ยร ุ่ นน่ะ จ นป่านน ี้ ค่ะ เฮ้ยนี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่นี่ก็ยังวัยรุ่นอยู่อายุแค่นี้เอง ค ่ ะ อ่ะเพราะฉะนั้นมานะครับเราจะมาฟังเรื่องนี้กัน เป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังใช่ไหมครับ ค่ะ เกิดขึ้นที่อุทัยธานีผ่านมาแล้ว40ปีเพราะฉะนั้นน้องเนยครับค่อยๆเล่านะไม่ต้องรีบนะ ได้ค่ะ โอเค คือขอเท้าความก่อนนะคะ ครับ คือแม่เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะทำงานก่อสร้างทั่วไปอยู่แถวดอนเมือง ครับ ซึ่งจุดที่แม่ไปพักเนี่ยมันจะเป็นเพิงพักที่เป็นห้องอะค่ะตรงนี้มันเป็นป่าช้าเก่า ครับ ค่ะแล้วทีเนี้ยมันไม่มีห้องน้ำคือเราจะไปทำธุระก็คือต้องมีกระป๋องใบหนึ่งไปตำซอกตำมุมอะไรเงี้ยค่ะก็คือนั้นอะแม่เขาไปมันจะเป็นล็อกอยู่เขาก็เตรียมตัวจะนั่งทีนี้ไม่มีผู้ชายกับแอมมา ประมาณเนี้ยแม่เขาก็เอ๊ะเหรอวะไม่มีเขาก็เตรียมจะนั่งต่อทีนี้ครั้งที่สองมาแม่เขาเลยสายไปแล้วแม่ก็กระเจิงเลย ทำไม วิ่งคือเขาก็ไม่รู้เขาก็มั่นใจว่ามันไม่ใช่คนหรอกเพราะตรงนั้นไม่มีใครเลยที่โล่ง หรอ เพราะเขาก็ทำงานรถไปพักหนึ่งเขาก็มีอาการป่วยคือเขาจะเจ็บตรงหัวใจอ่ะที่ตลอดเวลาแล้วก็ปวดท้องเจ็บท้องเจ็บไส้อะไรประมาณนี้ค่ะ คร ับ เขาทำจนงานเสร็จทีนี้เขาก็ได้กลับมาอยู่ที่อุทัยใช่ไหมคะแล้วทีนี้แม่เขาก็มีอาการแบบนี้ตลอดในช่วงที่มีอาการแม่เขาก็ไปหาหมอหมอเขาก็ตรวจเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างก็บอกว่าปกติเขาก็ให้ยาตามอาการมาค่ะ คร ับ ค่ะทีนี้จนมาพักใหญ่ๆอ่ะเขาไม่ไหวแล้วคืนนั้นทีนี้ตาหนูค่ะขอเรียกว่าหลวงตานะคะเพราะว่าเขาปวดเขาเพิ่งเสียไป ค ือหลวงตาเนี่ยเขาก็เลยเดินออกไปตามรถรับจ้างเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าสมัยก่อนมันจะไม่มีรถนอกจากว่ารถรับจ้างทีนี้น้าเขยหนูอ่ะเขานึกอะไรขึ้นมาไม่รู้เขาก็เลยแยกไปอีกทางหนึ่งเพื่อไปตามพระขเนียนที่วัดมาพระมาถึงกังหวะนั้นคือพระมาถึงก่อนรถแล้วก็เขาก็ทำพิธีเขาจะมีมีดอะไรไม่รู้พี่ผ้าขันว่าที่เขาเอาไว้ปราบผีอะ มีดเป็นมีดหมอติดตัวเหรอ ใช่เขาเอามาส่องเขาบอกโอ้โหหลายตัวหลายตนเลยนะเนี่ย ฮะคือมาส่องใคร ส่องในผ้าขันมองผ่านแบบแม่นอนอยู่แล้วก ็เอาเหรอ ในผ้าขันใช่เขาบอกว่าโอ้โหมันกินไปเกือบหมดแล้วนะ เ หรอต้องทำพิธีปลูกผีก่อนคือพิธีปลูกผีเนี่ยเหมือนก็แหละมันมีมนต์บทหนึ่งเปิดเพื่อบังคับควบคุมผีอะค่ะ ครับ แล้วก็พอปลูกผีเสร็จเขาก็บังคับผีให้คายไอ้ที่กินไปอ่ะหัวใจตับไตไส้พุงอ่ะที่กินไปอ่ะให้ต่อให้เหมือนเดิ ม ผีและผีมันไม่ยอมมันบอกว่ามันอยากกินไก่เขาบอกว่าเออถ้ามึงอยากกินไก่อ่ะพาเขาพูดนะคะเดี๋ยวกูให้มึงกินต่อเขาก่ อ นทีนี้ถึงจังหวะที่เขาต่อค่ะตรงกระดือเราใช่ไหมคะแม่เขาจะเอามือสองอันอ่ะมือสองข้างหมุนวนไปวนมาที่กระดือหมุนนานมากหมุนหมุนปะแล้วก็พระเขาก็ส่องพระขัน เขาก็บอกว่ามึงต่อให้สุดนะเอาให้สุดนะมึงอะอะไรเขาก็ขู่ผี อ่ ะแล้วพักนึงมันต่อเสร็จแล้วทีนี้มันไม่ออกในระหว่างที่ต่อคือแม่เขาบอกว่าเขารู้ตัวทุกอย่างเอามือปั่นกระดูกแล้วก็จับขาสองข้างอ่ะจับตรงที่นิ้วสูงอ่ะแล้วก็แบบพูดจาอะไรคือรู้หมดแต่เขาไม่ได้พูดแล้วในช่วงเวลานั้นคือมันจะมีเป็นเงาดำๆมาที ่ วิ่งตามตัวแม่คือแม่เขาลืมตาเขาเห็นไงผ่านหัวผ่านหน้ามันจะวุบวับวุบวับไปหมดเลยพระเอาทำพิธีไล่เขาก็เลยเอาก้านมะยมอะค่ะตีที่พื้นแม่ก็ร้ อง สุดมากเจ็บปวดมากก็ต่อไปต่อกันมาทีนี้พระเขาถามมึงจะไปยังไอ้ผีเนี่ยมันก็กวนตีค่ะมันก็บอกว่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วพระเขาก็แบบมีอารมณ์เนาะมึงไปไหนเนี่ยไปเครื่องบินแบบเขาก็เถียงกันอยู่เงี้ยทั้งคืนเลยเขาก็แบบสู้กันมันไม่ยอมออกเลยทีนี้พระเขาก็เลยคุยกับตาว่ามึงเนี่ยผีมันเยอะนะมันเป็นปอบต้อง8ตัวมันจะเอาไปคืนเนี้ยมันจะเอาไปให้ได้เลยที่มันบอกมาเนี่ย ค ือถ้าลุ่งต่างแล้วอะถ้าไม่สำเร็จก็คือแม่เสีย เอาหรอ ใช่แล้วเขาก็แบบไอ้ผีตัวนี้มันตัวมันจะมีแปดตัวมันจะมีอยู่ประมาณ2-3ตัวที่ว่าร้ายสุดอะ คร ับ คือแบบมันเถียงกับพระจนพระเขาจะหมดแรงแล้วเขาแบบเอาวะสู้กันอีกรอบนึงแต่เช้าแล้วเขาก็บังคับกันใหม่แล้วทีนี้หนูไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรอ่ะเรียกมัน อ ่ะเอาไปตั้งไว้ตรงปลายเท้าแม่ใช่ไหมคะเรียกให้มันออกมาในช่วงเวลาที่เรียกอ่ะคือพระเขาจะให้ทุกคนออกห่างปลายเท้าแม่หมดเลยแล้วเขาก็ทำวิธีดึงมันออกแม่บอกว่าตอนที่ว่ามันออกอ่ะหัวคือมันก็จะหัวมันเป็นยืดลงมาที่เท้าอ่ะค่ะ คุณแม่รู้สึกอย่างนั้นเลย ใ ช ่แล้วตอนนั้นอ่ะพระเขาให้น่าจะเป็นตาเนี่ยแหละค่ะให้หลวงตาเนี่ยไปจับช่วงขาแม ่ ว่าขาเป็นยังไงบ้างแม่เขาก็จับหลวงตาเขาก็จับเย็นถึงไหนแล้วประมาณนักแข้งเขาบอกโอ้ยังมีโอกาสอยู ่ ถ้าถึงหัวเข่าคือไม่รอดแล้วมันเอาไป ค ่ะแล้วทีนี้ไอ้ผีตัวที่เหลือ2-3ตัวเนี่ยคือเหมือนกับว่าพี่น้องปู่ย่าตายายที่สมัยนั้นนะคะเขาก็ต่อรองกับมันไม่กลัวบาปกรรมหรอออกไปได้แล้วเดี๋ยวทำบุญไปให้อะไรเงี้ย มันหันมาด่าจะพูดอะไรนะคะสัญญาหนูอะ ฮะ ฮัลโหลค่ะได้ยินไหมคะ คุณเนย ค่ะได้ยินไหมคะ ได้ยินค่ะ เมื่อกี้มันมีเสียงแทรก เสียงอะไร คำว่าสัญญาเนาะ ฮะไม่มีพี่เงียบเลยพี่ตั้งใจฟังน้องเนยแบบนั่งนิ่งเลยนะเมื่อกี้ เหรอ เออน้องเนยพี่ขวัญไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดสักแอะ ใครเล่นหนูเนี ่ ย เดี๋ยวเนยได้ยินเสียงว่าอะไร สัญญาณมึงอะอะไรประมาณเนี้ย เหรอ แต่เป็นเสียงผู้ชายนะ หืมโนพี่ไม่ได้พูดไม่รู้อ่ะใครได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าพี่ได้ยินเสียงเนยพูดว่าสัญญาณ อะไรที่หนูพูดต่อแล้วแหละ เออ หนูได้ยินหนูก็พูดต่อเลย เดี๋ยวตอนนี้น้องเนยอยู่กับใคร แมว2ตัวค่ะ แล้วคนที่อยู่ใกล้ๆรอบๆข้างไม่มีหรอ ไม่มีค่ะหลับหมดแล้ว อ๋อเหรออ้าวโอเคลุยต่อยังไงเนี่ยถึงไหนแล้วตกใจหมดเลยครับอืม คือเหมือนพี่น้องอ่ะปกติป้าน่ะอาจจะไปต่อรอง ครับ ออกไปนะอะไรอย่างเงี้ยบาปนะทำคน อ ่ะ ก็คือไปเหมือนกับไปต่อรองว่าจะออกไหมออกดีๆเธอเดี๋ยวทำบุญไปให้นะอะไรประมาณนี ้คือตอนนั้นนะแม่เขามีลูก2คนคือพี่ชายทั้ง2คน ครับ ตรงเล็กสุดเลยมันตอบกับว่าเดี๋ยวกูจะกินมึงด้วยอีกคนอย่า เ นาะน้าสาวกับใครไปเลยพี ่เ นาะเขาต้องใช้เด็ดขาดแล้วหนูก็ไม่รู้เขาทำยังไงนะแม่เขาบอกว่าเขาสวดอะไรนานมากเนี่ยมันออกที่ว่ามันออกไปนู่นยุ บ ไปที่เท้าอ่ะแล้วพระก็เดินไปที่เท้าแล้วก็ให้เป็นจมูกเล่นกับใส่สิ่งอะไรไม่รู้มาด้วยห้ามถอดแม่เขาใส่มาพักนึงแล้วเขาก็มันหายไปเองอะค่ะทีนี้พอพระเขาบอกว่าไอ้ตรงที่แม่ไปอยู่อ่ะเป็นที่ดอนเมืองอ่ะมันเป็นสุสานเก่าแล้วมันมีคนตายซ้ำตายซ้อนก่อนหน้าที่จะเป็นสุสานเนี่ยสุสานในสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นที่คนตายทับกันมาอย่างเงี้ยค่ะ หัวเอ้ยหัวผีพวกนี้มันอดอยากใครดวงตกมันจะเข้าทันทีประมาณนี้ค่ะแต่แม่นี่แบบว่าตอนปัจจุบันเนี้ยแม่เขาก็มีโรคประจำตัวนะคะคือถ่ายเองไม่ได ้ คือแบบก็กินยาถ่ายตลอดอ่ะมีเกี่ยวกับช่องท้องบ้างช่องหูบ้างตรงหัวใจนะเขาจะเป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนกับว่ามันคืนมาแล้วแต่ว่ามันประสานให้ไม่เหมือนเดิมอะค่ะ คร ับ เรื่องก็ประมาณนี้ค่ะ อ๋อแล้วทุกวันนี้คือทุกวันนี้คุณแม่ก็อาการก็ถือว่าไม่ได้เต็มร้อย ใช่อย่างเช่นอย่างเรากินต้มตำเผ็ดๆหรือว่าแกงอะไรเงี้ยเราจะต้องขับถ่ายดีแต่แม่คือไม่ขับไม่ถ่ายเลย ไม่เลยใช่ไหม ใช่มันเป็นผลพวงค่ะแล้วแม่เขาก็แบบเขาเล่ามาตั้งแต่หนูเป็นเด็กอะเรื่องเนี้ย อือหือ แล้วมันก็จะมีเรื่องหนึ่งเป็นเมืองลับแลโอกาสหน้าหนูเล่าให้ฟังเพราะว่ามันก็อดยาวนิดนึงอะค ่ ะ ได้แต่เนี่ยน้องเนยเล่ามาเนี่ยน้องเนยไม่ได้ตื่นเต้นเลยนะเล่ารู้เรื่องเลยนะ ใจสั่นมากเลย โอ้ยรู้เรื่องเลยนะคะน้องเนย ค่ะ โอ้ ความจริงมันจะยาวกว่านี้คำพูดมันเยอะกว่าหนูจำได้ไม่ค่อยหมดอะค ่ ะ อ้าวเพราะว่ามันผ่านมานานมากเพราะว่าน้องเนยเล่าเมื่อกี้บอกกับเราว่าฟังมาตั้งแต่เด็กๆถูกไหมฮะ ใช่ค่ะ เพราะว่า แม่หนูไม่เชื่อนะทีเนี้ยหลวงตาเนี่ยเขาหลวงตาหนูเขาบวชมาก่อนที่เขาจะสิ้นประมาณ30-40พรรษาเขาบอกจริงเนี่ยหลวงตาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน่ะหลวงตาจะพาไปโรงพยาบาล คร ับ ค่ะแล้วน้าเขยหนูเขาเป็นคนเขมรไงเขามองว่าแปลกๆว่าแม่เขาแปลกๆเขาก็เลยขึ้นไปวัดแทนซึ่งวัดเนี่ยห่างจากบ้านประมาณ200เมตรส่วนไอ้รถรับจ้างอ่ะประมาณ1กิโลแล้วสมัยก่อนเดินไปอ่ะพี่มันวัดมันต้องถึงก่อนใช่ปะล่ะเขาก็เลยไปตามมาก็แม่ก็รอดไปทุกวันนี ้ไม่แน่นะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่ตามพระมาหมดแต่ตามรถสองแถวมาที่ไปส่งแม่รถรับจ้างอ ่ ะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกวันนี้คุณแม่จะเป็นอย่างไร ก่อนที่พระจะมาถึงอ่ะแม่เขาพูดกับยายแล้วว่า ว่า แม่สันปากไอ้แดงไอ้แดงด้วยนะ แล้ว แต่คงไม่รอดแล้วฉันรู้ตัวแต่ตอนนั้นพี่ชายคนกลางน่าจะได้ประมาณยังไม่ได้ขวบอ่ะพี่ยังเล็กอยู่เลยเพราะว่าพี่ชายกับหนูอ่ะ7 ปี ครับ ก็น่าจะ40 กว่าปีแหละประมาณนั้นนะคะ ครับผมเออก็คือจังหวะที่คุณแม่ดวงตกพอดีแล้วไปทำงานตรงนั้นแถวย่านดอนเมืองแล้วกันเนาะนะครับที ่ ต้องบอกว่าเป็นวิญญาณคนตายเยอะแยะทับถมมาอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะถือว่าเป็นจุดรวมเลยของดวงวิญญาณโอ้แต่ว่าโชคดีที่คุณแม่รอดมาได้แล้วด้วยความที่เมื่อกี้น้องเนยบอกว่าคุณแม่เป็นคนที่ดวงตกแล้วก็เป็นคนที่เหมือนร่างกายอ่อนแอทุกวันนี้คุณแม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยป้องกันตัวเองไม่ห้อยพระไหมหรือว่าอะไรไหมฮะ มีค่ะแล้วก็อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตอนนั้นน่ะแม่เขาปวดขาปวดแขนปวดทั้งตัวปวดหมดเลย ครับ แล้วทีเนี้ยหนูบอกว่าแม่ให้น้ำพญานาคเลยแม่เขาไม่เชื่อบอกอะไรพญานาคบอกจริงๆหนูนับถืออยู ่ เขาช่วยหนูหลายเรื่องแล้ว ครับ จนมีหมอดูคนหนึ่งเขาไม่เคยเจอแม่เขาทักมาให้ไปทำแล้วแม่ไปทำปัจจุบันอาการปวดพวกนั้นอ่ะมันดีขึ้นเยอะพี ่อ๋ออ๋ออ๋ออ่ะอันนี้ก็เป็น อ๋ อครับก็ถือว่าเป็นวิจารณญาณนะครับส่วนบุคคลแล้วกันเนาะ ใช่ค่ะ เออนะครับดีแล้วครับทุกวันนี้ไงก็ดูแลคุณแม่ตลอดไปนะ ค่ะตอนนี้เขาเป็นเด็กกันหนูเหมือนเป็นเขาแทน อ่ะเอาหน้ากลับกันเมื่อก่อนคุณแม่ก็ดูแลเราอย่างดีนี่แหละนะ ค ่ะโอเคใครกตัญญูกับพ่อแม่เนี่ยรับรองว่าจะมีแต่ความเจริญครับน้องเนยเชื่อพี่ อันนี้เรื่องจริงพี ่เนาะ ใช่อันนี้หนูเห็นกับแปลว่ากับปลาเลย ครับผมนะครับอ่ะ แล้วส่วนเรื่องที่แม่เจอนะคะเลยไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพิเศษมาให้เลยหรือเปล่าคือเนยจะมีสัมผัสที่6บางครั้งจะเห็นบางครั้งก็จะแบบรู้สึกได้ว่าเขาอยู่อย่างเมื่อกี้หนูว่าต้องมีใครมา ไม่รู้อะแต่พี่ขวัญไม่ได้พูดนะเออ หนูก็แบบคือในห้องหนูไม่มีใครค ือ ก็เด็กอีกเรื่องกันหมดแล้วพี ่ครับผมอ่ะขอให้ไม่มีอะไร ขอบคุณพี่มากเลยค่ะ โอเคขอให้ไม่มีอะไรน้องเนยนะเดี๋ยวคราวหน้าน้องเนยติดเรื่องเล่ากับพี่ขวัญไว้เรื่องนึงนะโอเค ได้ค่ะได้ โอเคขอบคุณมากนะคะ สว ั สด ี ค ่ ะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี